just like this. Na na na na na na na na na na na. Na na na na na na.